چرا میرفت رو لبه های جدول، سرشو تراشیده بود یکی از ته، سر تاشون سر چار راست معطل، جایی که چراغ قرمزم میخوره فش، فقط دلش که میگیره میدوه بالای پولمش، تو شهری کشق دروخ کی میخره گل ازش، مدرسش پیاده روه، معلم یه قل چماق پیرونه پاس میکنه، طرف میگه دوباره بگیر شهر، شهر یه غول زرد، چشاشو باز نگه میداره تو طول شب، انگار توی انفرادی عبسه میفهمه خیلی بیشتر از هم سناش هیچ دینی نداره، گردن جامعه ولی انگار باز تا خرخره تو خرزه، یه گوشه یه بانک میکنه پیدا، لم میده به پلاش تو چرت اول، یه صدایی میگه تو مغزش نیست و جیب خالی، جای درس و بزهکاری گرفته، خفت مامانشو پاش سفته آرامشو میکنه هجی، در گوشش قیچیش کن، شیشه ماشین میره بالا، آدم بدا قیبشین، اون شده مسئول مربوط، شرایط محدود مالی، دنیا دنیا میره میاد به دور خوشحالی، تو رویا باد بادکا سوار به دست، باد کنکا رنگیش تو خونکای از خیش بریدن مثل درویش، چون بابا شرخید تسبیش تو فضا خونه تشویش، و خدا رو شکر از کیش، چون آوردن باز همسایه ها جنس واسه فروختن، این پای تو بود من از قسلش کردم، مسخره است بهش رفتن، حالا ریا میشه پرکندن مرغ عشقا، حل کردن معادله قند و چای تلخ و سبز و ارتفاع پس و سایه های هست و نیست و سورئال مست، چون واقعیت تو ذهن من یه چیز دیگه است. من زنده موندم، ببین من خسته شدم ولی زنده موندم، من کل عمرم خوش بودم به این که اگه زنده بمونم، خب زنده موندم، زندون تخمم، کلید قفل تو پاچم، تو دخم بوی گندم، زاده ی شره تو بنی آدم، از حسرت این سنگ سنگین که بزنم به شیشت، من برجاتونو میریزم خودم، نه به نتیجم اگه زنده بمونم، تو آشغالای شهرتم اگه زنده در برم، از شبایی که سرده، از این اجبار مسخره که بکشن به نرد جسم و روحم، و ببین باهام چی کار کرده، من وقتی اومدم تو گفتی من چیم که نبودم، هرچی نبودم و به زور به هم دادی و در اومد، شکل صورتم پیداست از چین و چشم حسودم، من درست مثل ماشینتم واسه فروش نبودم.